حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضور نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبتن کہ ایمان کچھ اوپر 60 شعبوں کا نام ہے والحیاء شعبت من الایمان او حیاء بہت بڑا شعبہ ہے ایمان کا الایمان بضع و ستون شعبتن بضع میں عمدۃ القاری نے لکھا ہے کہ اس میں بہت سے اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے. 3 کو بھی بضعن کہتے ہیں, 4 کو بھی بضعن کہتے ہیں, 5 کو بھی, 6 کو بھی, 7 کو بھی, 8 کو بھی, 9 کو بھی. اس کو بز 3 سے 9 تک. دوسرا قول یہ ہے کہ بضعن کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک, 3 سے لے کر 10. لیکن پہلا قول راجح ہے. کیوں؟ انہوں نے 3 سے لے کر 9 تک اطلاق کیا, اور 3 سے لے کر 9 تک جو عدد ہے وہ احاد ایک جنس ہے. اور دوسری گروپ نے 3 سے لے کر 10 تک اطلاق, اور 10 احاد میں نہیں ہے, 10 تو عشرات میں ہے. تو بضعن کا اطلاق انہوں نے مختلفۃ الحقائق پر کیا. 3 سے لے کر 9 تک احاد ہے, اور 10 جو ہے وہ عشرات ہے, تو مختلفۃ الحقیقت ہے. اور ان مختلفۃ الحقیقت کو انہوں نے کیا کہا؟ بضعن. لہذا قول ثانی مرجوح ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ بضعن کا اطلاق 1 سے لے کر 9 تک, 1 سے لے کر 9 تک. لیکن یہ قول بھی مرجوح ہے, کیونکہ بضعن عدد کو کہتے ہیں اور ایک عدد نہیں ہے, ایک عدد نہیں ہے. کیوں؟ عدد اس کو کہتے ہیں نصف مجموعہ حاشیتین. عدد کی تعریف کیا ہے؟ نصف مجموعہ. کیا مطلب؟ یعنی عدد اس کو کہتے ہیں کہ اس کو دونوں حاشیتین یعنی طرفین کو جمع کرو, اس مجموعے کا نصف نکالو, اس مجموعے کا نصف نکالو. جس طرح 3 کا ایک حاشیہ کیا ہے؟ نیچے 2, اور اوپر کیا ہے؟ 4. 4 اور 2 کو جمع کرو, 6. 6 کا نصف 3 ہے, ٹھیک ہے. 5 ہے, 5 کا نیچے حاشیہ کیا ہے؟ 4. اوپر حاشیہ کیا ہے؟ 6. 6 اور 4 کو جمع کرو, 10. 10 کا نصف کتنا ہے؟ 5 ہے. تو عدد کہتے ہیں نصف مجموعہ حاشیتین کا, اور واحد کی حاشیتین نہیں ہے. اوپر تو 2 ہے, نیچے کیا ہے؟ تو وہ صرف عدد نہیں ہے, اور بضعن کا اطلاق ہوتا ہے عدد پر. تو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ 1 سے لے کر 9 تک جو ہے یہ بضعن ہے, یہ غلط ہے. 1 سے لے کر 9 تک تو واحد بھی داخل ہے, اور واحد عدد نہیں ہے. اور بضعن جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے کس کے اوپر؟ عدد کے اوپر. اور واحد عدد اس لیے نہیں ہے کہ علامہ عینی نے کہا ہے کہ عدد کا معنی نصف مجموعہ طرفین کا, نصف مجموعہ طرف ہے ان کا, جیسے چھ, چھ کا نیچے طرف کون سا ہے اور اوپر سات, سات اور پانچ بارہ, کا نصف چھ تو چھ ہو گئے. اور واحد کا اوپر حشیہ ہے لیکن نیچے خوشیہ نہیں ہے, غیر مخلد ہے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا جی, تو یہ تیسرا قول جو ہے وہ اس لیے مرجوت. دوسرا قول کیوں مرجوت تھا؟ انہوں نے بضعون کا اطلاق کیا تھا دس تک, اور دس جو ہے وہ تو عشرات میں سے ہیں, اور نیچے احاد ہے, یہ مختلف العقائد. اور تیسرا قول اس لیے ہے کہ انہوں نے اطلاق بضعون کا واحد کے اوپر کیا, اور واحد عدد نہیں ہے, اور بضعون عدد کا نام ہے. بات سمجھ میں آ جائے. تیسرا قول یہ ہے کہ بضعون کا اطلاق دو سے لے کر دس تک ہوتا ہے, دو سے لے کر دس تک. لیکن یہ بھی غلط ہے, کیونکہ اس نے بضعون میں دس عشرتن کو داخل کیا اور وہ عشرات ہے, اور ادھر احاد بھی داخل کیا, تو یہ مختلفت العقیقت ٹھیک ہے. اور مختلفت العقیقت اس لیے آپ کو کافیہ میں آئے گا کہ تین سے لے کر نو تک جو عدد ہے اس کی تمیز الگ ہے, اور دس کی تمیز جو ہے وہ الگ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ یہ بات ختم. تو راجح قول جو ہے وہ اول ہے کہ بضعون کا اطلاق تین سے لے کر نو تک ہے, ٹھیک. ایک تو باقی تین اقوال کی تضعیف میں نے عمدہ القاری صاحب کے سامنے بیان کی, اور قول اول کی تائید کے لیے ایک حدیث بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کسر اور قیصر میں لڑائی ہو گئی, تو قیصر نے مار کھائی, شکست کھائی, اس پر مکے کے مشرک بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے مشرک کسرا نے فتح حاصل کی, اور مسلمان غمزدہ ہو گئے کہ ہمارے اشاعت و توحید کا ساتھی تھا قیصر اور اس نے شکست کھائی, ٹھیک ہے. بلوچستانی خوش ہو گئے کیونکہ یہ بریلی ہے, اور کستانی جو ہے وہ ناراض ہو گئے کیونکہ یہ اشاعت و توحید والے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ تو قرآن کریم نازل ہوا, غلبت الروم فی ادنی الارض وہم بھی من بعد غلبہم سیغلبون فی بیسائیسین. اب ابو بکر صدیق نے یہ سن کر سیدھا ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ روم قیصر جو ہے وہ غالب آئے گا, کب؟ چھ ماہ کے بعد, چھ, اور اگر نہ آیا تو میں سو اونٹ دوں گا, اگر غالب آئے تو تم سو اونٹ دوں گے. حضور کو آ کر اطلاع دی, حضور نے فرمایا ابو بکر آپ کو اپنی ماں کی زبان بھی سمجھ نہیں آتی, قرآن نے تو بیزا کہا ہے, اور بیزا تو تین سے لے کر نو تک ہے, آپ نے چھ ماہ کی میعاد مقرر کر لی. اب دیکھو حدیثی بھی صاف معلوم ہوا کہ بضعون کا اطلاق تین سے لے کر نو تک ہے, ٹھیک ہے. اب تین سے لے کر نو تک وہ بھی مجھول ہے کہ تین ہے, چار ہے, پانچ ہے, چھ ہے, سات ہے, آٹھ ہے, نو ہے. اس لیے ترجمہ عمدۃ القاری کہتے ہیں بضعون و ستون, بضعون کا معنی کچھ اوپر ساٹھ, کچھ اوپر. یہ بات ختم. دوسری بات جو عینی نے چھیڑی ہے وہ ستون کے لفظ, کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ ایمان کے شعبے کچھ اوپر ساٹھ ہے, لیکن مسلم کی روایت میں ہے بضعون و سبعون شعبتن, کچھ اوپر ستر ہے, کچھ اوپر ستر ہے. تو ان دو روایتین میں تعارض ہے, یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ساٹھ ہے اور کچھ اوپر ہے, اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ستر ہے کچھ اوپر ہے. تو یہ ساٹھ اور ستر کے عدد میں تعارض ہے, اس کے کئی جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وقتاً فوقتاً وہی آتی رہتی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو ستون بتائے ہو کہ ایمان کے شعبے 60 ہیں, اور پھر اضافہ کر کے 70 بتائے ہو کہ اب ایمان کے شعبے 70. جیسے ایک وقت میں 2 آیت نازل کی تو ایک وقت میں 200 آیتی ہو گئی تو ایک وقت میں 2000 آیتی ہو گئی. تو اس کا تعلق تو وحی کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے شعبے کچھ اوپر 60 بتائے گئے ہو اور بعد میں اللہ تعالی نے کچھ اور شعبے مقرر کیے تو کچھ اوپر 70 بتا دی. اس میں کیا تعارض؟ ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں تعارض نہیں ہے. کیوں؟ 70 کے اندر 60 موجود ہے تو 70 والا عدد 60 کی نفی نہیں کرتا, نفی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور 70 والی روایت میں 10 کی نفی نہیں ہے. 10 کی جب نہیں ہے تو تعارض ہی نہیں ہے. 70 والی روایت میں 60 موجود ہے کیونکہ 70 کے ضمن میں 60 ہے, اور 60 والی روایت میں مزید 10 کی نفی نہیں ہے حتیٰ کہ 70 کے ساتھ منفی ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ دوسرا جواب ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے, یار یہ 70 حصر کے لیے نہیں ہے کہ ستون کے ساتھ معارض ہو جائے, نہ ستون حصر کے لیے کہ 70 کے ساتھ معارض ہو جائے, بلکہ یہ کنایا ہے کثرت سے. یہ کنایا ہے کس سے؟ کثرت سے. ستون کثرت سے کنایا ہے, اور کثرت سے اس لیے ہے, آپ کو خلاصۃ الحساب میں آئے گا. عینی نے یہ ایک بیجا بحث چیڑی ہے کہ عدد کے اجزاء اگر عدد سے زائد تھے اس کا نام ہے عددی زائدہ. یہ عدد ہے, یہ اس کے اجزاء ہے, اگر ان کا مجموعہ اس سے زائد ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ عددی زائد. جس طرح 12, تو 12 میں ایک نصف ہے, نصف اس کا جز ہے. نصف 12 میں کتنے ہیں؟ 6, ٹھیک ہے. ایک ثلث ہے, ثلث 12 میں کتنا ہے؟ 4. 4 تم رکھو, ٹھیک ہے. ایک اس کے اندر جو ہے سدس ہے, سدس اس میں کتنا ہے؟ ہاں 2. بات سمجھ میں؟ آپ کے پاس 6 تھے, آپ کے پاس 4 تھے, 10 تھے, آپ کے پاس 2 تھے, ٹھیک ہے. ایک جو ہے نصف سدس ہے وہ 1 ہے. بات سمجھ میں؟ کتنے ہو گئے؟ چلو بھول گئے آپ, ایسا نہیں ہے. اس کے پاس 6 تھے, اس کے پاس 4, 4, ٹھیک ہے. اس کے پاس 2 ہے, کتنے ہو گئے؟ ہاں 12. اس کے پاس نصف 2 ہے, 1, کتنے ہو گئے؟ 13. اور ایک ابھی باقی ہے, ربع. 12 میں ربع کتنے ہیں؟ 3. تو 3 اس کے ساتھ ملاؤ, کتنے ہو گئے؟ تو مجموعہ اجزاء 12 سے زائد ہو گئے. 12 کا نام ہے عدد زائد, یعنی اس کے اجزاء اس پر زائد ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہے کہ اس کے اجزاء اس سے کم ہو, اس کو کہتے ہیں عدد ناقص. جس طرح 4, 4 کے ایک جز نصف ہے وہ کتنے ہیں, اور ایک ربع ہے, ربع کتنا ہے؟ 1. تو مجموعہ اجزاء 3 ہے اور عدد کتنا تھا, ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدد ناقص, ٹھیک ہے. اور ایک عدد ہے جس کے اجزاء اس کے ساتھ برابر ہے, اس کا نام عدد مساوی ہے. جیسے 6 میں ایک نصف ہے, نصف کتنا ہے؟ 3. 3 یاد رکھو. ایک اس میں ثلث ہے, ثلث کتنا ہے؟ 2. ایک اس میں سدس ہے, سدس کتنا؟ 1. کل کتنے ہو گئے؟ اور عدد بھی 6 ہے. تو ایک عدد زائد ہوا جیسے 12, ایک عدد ناقص ہوا جیسے 4, ایک عدد مساوی ہے جیسے 6. اور ان تینوں میں افضل عدد کون سا ہے جو مساوی ہو؟ چھ ہو گیا, اور جس عدد میں افضلیت ہو اس میں عرب مبالغہ کرتے ہیں. تو جب چھ میں مبالغہ کرے تو اس سے آگے صفر لگا کر اس کو دہائی میں لے جاتا ہے, تو کتنے ہو گئے؟ ساٹھ. یہ ساٹھ اس مبالغے کے لیے آیا ہے, نصف حاصل کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں ستون کا ذکر حسر کے لیے ہے یا مبالغہ کے لیے؟ بضع و ستون کا معنی کیا ہوا؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اور جس میں سبعون آیا ہے وہ سبعون بھی حسر کے لیے نہیں ہے, مبالغہ کے لیے. اور قرآن اس پر دال ہے کہ سبعون کا عدد حسر کے لیے نہیں, مبالغہ کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غیر مقلد پر جنازہ پڑھایا تو حضور اللہ نے فرمایا لو استغفرت لهم سبعین مرتن لن یغفر اللہ. اس غیر مقلد کی مغفرت نہیں ہوگی اگرچہ آپ ستر مرتبہ پڑھ. تو یہ ستر مرتبہ کا معنی کیا کہ اگر اکہتر مرتبہ پڑھا دے تو پھر مغفرت ہو جائے گی. وہ تو منافق تھا, منافق کی تو نہیں ہوتی مغفرت. تو وہ کنایا ہے کس سے؟ کثرت سے, ٹھیک ہے. تو بضع و ستون کا معنی بھی ہے بکثرت, اور بضع و سبعون کا معنی بھی ہے بکثرت. تعارض از کجا آمد؟ ٹھیک ہے, یہ تین توجیہات. اور اس تیسری توجیہ کی تائید علامہ عینی نے ایک اور نقل کی ہے, وہ یہ کہ اگر ستون اور سبعون کا عدد حسر کے لیے ہے تو اس کا معنی ہے کہ ایمانی شعبے ستر میں منحصر ہے. حالانکہ عینی کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا تو اس میں ستر شعبے نہیں تھے ایمان کے, پھر ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا اس میں بھی ستر سے کم تھے, تو پھر ہم نے وہ شعب جو حدیث میں تھے وہ شعب جو قرآن میں تھے کو جمع کر دیا تو ستر سے زیادہ ہو گئے. تو ایک ایک شعبی ایمان ستر سے کم ہے, اور مجموعہ قرآن اور حدیث کی جو شعب ایمان ہے ان کے ملانے سے شعب ستر سے بڑھ گئے. معلوم ہوا کہ ستون و سبعون حسر کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے؟ کنایہ ہے کثرت سے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ بس اتنا سمجھو کہ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں یہ تبصرہ فرمایا ہے, ٹھیک ہے. کہاں؟ شعبتن والحیاء شعبت من الایمان, اور حیاء ایک بہت بڑا شعبہ ہے ایمان کا. اس پر ایک اعتراض ہے کہ جو ساٹھ شعبے ہیں ان میں ایک شعبہ حیاء بھی ہے, یہ اس میں داخل ہے. جو داخل ہے تو حیاء کا ذکر ستون شعبتن کے بعد جو ہے یہ تکرار ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے میں کہوں جاءنی انسان و زیدن, تو زید انسان میں داخل ہے, پھر انسان کے بعد زید کی ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے. اس کا جواب عینی نے دیا ہے کہ یہ شعبتن میں تنقیر تعظیم کے لیے, یعنی والحیاء شعبتن عظیمتن من الایمان. شعبے تو بہت زیادہ تھے لیکن یہ حیاء جو ہے تمام شعبے ایمان پر حاوی ہے اور محیط ہے. کیوں؟ شعب ایمان کیا ہے؟ فرائض اور گناہوں سے بچنا, بس یہ دو چیزیں. اور حیا میں یہ دونوں ہے, جس میں حیا ہو وہ خدا کی فرائض میں کوتاہی نہیں کرے گا, تو تمام فرائض حیا میں آ گئے. اور جس میں حیا ہو وہ کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گا, تو تمام منہیات کا ترک اس میں آیا. 91 جمیع الفرائض اور اجتناع عن جمیع المعاصی, ٹھیک ہے. تو چونکہ حیات تمام شعب ایمان کو شامل اور ان پر محیط تھا اس لیے یہ تمام شعب میں اعظم بنا. تو اس خاص کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے حضور نے مستقل فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, ٹھیک ہے. ایک بات بضعون پر ہو گئی, ایک بات ستون پر ہو گئی, تیسری بات حیا کے ذکر کرنے پر ہو گئی, چوتھی بات. یہاں پر اعتراض ہے کہ حیا کو شعبہ ایمان کا بنایا گیا اور ایمان کے ساتھ ہم مکلف ہیں تو حیا کے ساتھ بھی مکلف ہیں، حالانکہ حیا غیر اختیاری ہے، حیا و شرم غیر اختیاری ہے. ایک آدمی کی ہوا بھرے مجمع میں نکل جائے اس کو حیا شرم تاری ہو جاتی ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو غیر اختیاری حیا کو اختیاری ایمان سے کیسا شعبہ بنائے گیا اور جز بنائے گیا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے حیا فطری اور ایک ہے حیا عقلی. حیا فطری انکسار یعرض للانسان، یہ انکسار ہے جو انسان کے بدن پر عارض ہو جاتا ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور ایک حیا عقلی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، یہاں مراد حیا عقلی ہے اور وہ اختیاری ہے. اور دلیل اس کے عینی نے پیش کی کہ حضور نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ تم خدا سے شرم کرو، حیا کرو. صحابہ نے کہا ہم تو بہت حیا کرتے ہیں. فرمایا حیا یہ نہیں ہے کہ آنکھ کے نیچے ہو، بلکہ حیا یہ ہے ان تستحفظ الرأس وما عوا وان تستحفظ البطن وما حوا، کہ تم سر کو گناہ سوچنے سے بچاؤ، وما اور وہ کان ناک زبان جو سر میں لگے ہیں ان کو گناہوں سے بچاؤ، وان تستحفظ البطن پیٹ کو حرام سے بچاؤ، وما حوا ان شرمگاہ کو جو پیٹ کے ساتھ ٹچ ہے ان کو حرام میں استعمال کرنے سے بچاؤ. تو دیکھو حیا کی تعریف حضور نے ترک معاصی کی، ترک یہ حیا عقلی ہے. تو ایک حیا ہے فطری، ایک حیا ہے عقلی. جس حیا کو جز اور شعبہ ایمان کا بنایا گیا وہ عقلی ہے، وہ عبارت ہے ترک معاصی سے، وہ انسان کے اختیار میں ہے، لہذا اس کو شعبہ بنانا جائز ہے. یہ چھوٹی بات. پانچویں بات جو عینی نے کی ہے وہ یہ کہ اس حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ ظاہر ہے ترجمۃ الباب کے دو مقاصد تھے، ایک یہ کہ ایمان مرکب ہے، باب امور ایمان میں بتایا تھا ایمان کیا ہے، اور اس حدیث سے بھی ایمان کی ترکیب معلوم ہو گئی کہ ایمان ایک بسیط چیز نہیں ہے بلکہ بضع و ستون شعبۃ، کچھ اوپر 60 اجزاء ہے، یہ ترجمۃ الباب ہے. اور دوسرا مقصد ترجمۃ الباب کا رد تھا مرجیہ پر. مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اس کے بعد اگر انسان گناہ کرے تو گناہ ایمان میں مضر نہیں ہے. تو امام بخاری نے نقل کیا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیاء عقلی جو ہے جو ترک معاصی ہے وہ شعبہ ہے ایمان کا. معلوم ہوا کہ اگر معاصی کرے تو ایمان ناقص ہوگا. بات سمجھ میں آ گئے. تو دو مقصد تھے ترجمۃ الباب کے، دونوں کے ساتھ مطابقت موجود ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے تو ایمان کی ترکیب اس حدیث سے ثابت کی، ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ جواب پہلے گزر چکا ہے کہ یار ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، اور ایمان کامل کی ترکیب کے ہم بھی قائل ہیں، ہم بھی. بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا جواب یہ ہے کہ بضع و سبعون شعبتان، یہ شعب جو ہے یہ اجزاء ایمان کے نہیں ہے، آثار ایمان کے ہیں. کیا ہے؟ آثار ایمان کے. 6 باتیں ہو گئی، بس 6 نمبر پورے ہو گئے. ہاں